Jerai Diaz, Euskal Telebistako berri maila Estatu Batuetan, egunon? Egunon. Kamala Harrisek azaroko bozak irabazteko aukerak, txantzak baditu zure ustez? Ba, azken aldian inkestai erreparatuta behintzat bai, ez? Trump eta bera bastante berdinduta daude, baina egia da duela hilabete Bidenek lasterketa utzi eta Kamala Harrisek lekuk hori hartu zuenetik, ba, inkestei buelta ematen ari dela eta uneotan inkestak gehienetan Trumpi aurre hartu dio. Oso gutxigatik, oraindik jokoan asko dago, ez dago zer erabakita, baina Bidenek zituen aukerak baino Kamala Harrisek gehiago ditu uneotan. Egia da, hauteskunde hauetan zazpi estatu izango direla erabakigarrienak, eta estatu erabakigarri horietan ere gehienetan Harris doa aurretik, baina oso gutxigatik, gehienetan berdinduta daude Trump eta Harris. Egun hauetan gainera bi liderrak estatu giltzarri horietan daude kanpaina etenigabe egiten, badakitelako hor erabakiko dela nor joango den etxe zurira, nor lortuko duen hauteskundetako giltza, eta beraz oraindik ez dago ezer erabakita, ez dago ezer argi edo zer gertaliteke, bi hilabete pasatxo geratzen dira, baina aukerak bai Kamala Harrisek orain baditu aukerak etxe zurira iristeko. Zer aldatu da Kamala Harris presidente ordea eta Kamala Harris hautagaien artean? Badirudi bapatean dena aldatu dela, ez? Ezer egin gabe dela dena aldatu dela. Duela hilabete eskaz Kamala Harris presidente orde batzen iaia ikusezina, Bidenekin zegoen, baina hiru urte tardi hauetan ez du kasi inolako protagonismorik izan estatu batuetako politikan, oso atzean egonda eta bere ospe maila baxua izan da, Biden baino baxuagoa, beraz inkestak hor hitz egiten zela, ba, Biden ikusten badu nork ordezkatuko du, Kamala Harris iaia zan ordezko naturala bai, baina ia inork ez zuena nahi, ez zukalako osperik, baina azkenean bera da ordezko naturala, bera, eta bapatean, ba, lider batean bihurtu da, alderdia batu duena, ilusioa piztu duena alderdian, eta egun batetik bestera, ba, bigarren plano batean egotetik, ba, ia esango dugu, hauteskundeak irabaztera arteko aukera horiek lortu dituela, ez? Liderra bihurtu da o liderra bihurtu dute? Bueno, bihurtu dute, ez? Azkenean primarioak Bidenek irabazi zituen, orain alderdiak erabaki du bera izatea hautagaia eta ba dena bere inguruan mugitu da, konbentzioa berera egin da, ez? Azkenean bera erakusteko ba lider bezala, ez? Eta egia da ba lortu duela hor ba ez egotea, ez? Ikusi da konbentzioan ere ba demokrata moderatuenak, ezkerrekoenak, ba denak Kamala Harrisen atzean egon direla, ez? Denek babestu dute. Beraz, ba, bihurtu dute eta bihurtu da. Zuk segitu duzu beraz pasaden asteko demokraten konbentzio de bilkura handi hori, lau egun ustut iraun duena. Nolakoak dira lau eguneko, ez dakit, mitin erraldoi horiek barnetik? Ba, egon nintzen bai Milwaukeen Errepublikanoen konbentzioan, bai hemen Chicagoan demokratena, ba bueno, gure ikuspuntutik harritzen dute, ez? Azkenean lau egun ordu luzez, egunero estadioa betetzen dute, denak pasatzen dira, gobernadoreak, senatariak, ordezkariak, familiako kideak ere bertan egoten dira hitz egiten, eta ordu luzez eta jendeak arreta mantentzen du hor, jaigiroan egiten dituzte, hori egia da, ez? Estatu batuarrak dira, espektakulua egiten dute denetik, eta mitinen tartean ba abeslari bat sartzen dute, aktore bat hizketan, eta gure ikuspuntutik harritzen duen zerbait da, ba, gurean estelako, ez? Ez dugu imaginatzen horren beste jente lau egunez mitinak entzuten, ez? Baina egia da, ba, espektakulu egiten dutela eta lortzen dutela gainera ba audientzia handieneko ordu tartean liderrak hitz egitea eta telebista bidez, ba, adibidez demokrata lehenengo egunetan eta 20 milioi ikusle izan zituen. zituzten, ez? Orduan, interesatzen duen zerbait da, eta hor lortzen dute azkenean hautagaiek ba iaia kanpaina osoko audientzia handienetakoak, ez? Erraiten dute Kamala Harrisetaz zorrotza dela, hotza dela eta langilea. Ez dakit hiru hitz horiek definitzen duenez bere izaiteko manera hori. Bueno, berak konbentzioan bere bizitza, profesionalaz eta pertsonalaz hitz egin zuen, eta hitz horiek ere berak erabiltzen zituen, ez? Ba, bera txikitatik, ba, familia batean jaio zela, borrokatu behar izan direla, langilea dela, beti justizia defendatu izan duela, ez? Da, bere azkenean fiskal modura egindako lana goraipatu zuen, jendearen zat lan egiten duela, eta ikusi beharko da, ez? Gero benetan, presidente kargura iristen bada nola egiten duen. Ze azkenean orain ere gobernuan badago, baina badirudi askotan, ez, gobernuan egonda ere ez dagoela gobernuan eta berak garai berri bati eman nahi diola ziora, bera gobernuan ja egonda, ez. Ikusiko dugu, ez? Berak bai hitz horiekin deskribatzen du berak ere bere izatea. Hemen ikusi beharko da. Bai, hemen Europan edo Euskal Herrian ere ainitz aipatu da nazioarteko gaiei buruz edo nazioarteko agendari buruz Kamala Harrisek errandako hitzak, ez? Batez ere Israel eta Gazako gatazkan Israelen onduan izanen dela beti errandu, hori argita garbi, eta gero Palestinaren eskubidea ere edo autodeterminazio eskubidea ere hor botatu, ez? Gero hala ere badirudi Palestinaren eskubideetaz ez dela batera hitz egin konbentzio hortan, ez? Bai, hala da, bai. Azkenean Kamala Harrisek nazioarteko politikan Bidenen hildo berari jarraitu dio. Ordura arte egia esan bere iritzia publikoki eman gabe zegoen, baina bueno, konbentzioan argi utzi zuen bat esan duzuna, ez? Israelen alboan beti egongo dela, babes estu egingo dutela Israel. Eta gero bai esan zuen hori, ez, Palestinak bazuela autodeterminazio eskubidea, Palestinarrekin egiten ari direna ezinezkoa dela, eta kritika asko egon dira konbentzioan, bueno, konbentzioan 50 bate ordezkari zeuden Palestinaren aldekoak, ez? Primarioetan Bidenen kontra bozkatu zutenak 700.000 bat pertsona izan ziren, boto protesta eman zuten Palestinaren alde, eta primario horretatik 50 ordezkari atera ziren. Ba, bueno, ordezkari hauei konbentzioan etzaile hitzik eman, eta bueno, protestak egin zituzten konbentzio kanpoan, barruan ere egon ziren, baina kexu dira, ba, etzietelako Palestinaren aldeko inori ordezkariren bat berari ere batziotelako hitzik eman. Beraz, Gazako gaia, Palestinaren gaia isildu den gaietako bat izan da konbentzio honetan. Ba, Gerai Diaz, Estatu Batuetatik, hauteskunde kanpaina azaron izanen dela erran dugu. Gako bat, zure ustez, hemendik eta azaro arte, nun izan daiteke gako bat hauteskunde kanpaina alde batera edo bestera mugitzeko? Ba, ikusi beharko da, bueno, batetik ekonomia, inflazioa eta prezioen inflazioa jaisten ari da, baina oraindik ere altua da eta hemen familiei asko eragiten dien kontua da eta kezkatuta dauden kontua. Ikusi beharko da orduan ekonomia nondik doan, nola evoluzionatzen duen, eta gero migrazioa beste hauteskunde hauetako puntu klabe bat. Gehien kezkatzen dituen gaia da estatu batuaren artean. Trumpek jada esana dauka, ez, ba, ezia eraikitzen amaituko duela, migrazio politika gogortuko duela, Harrisek ere muga sendotzea gogortzearen alde dago, eta migrazioa eta ekonomia puntu garrantzitsunetakoak izango dira gero ikusteko azaroaren bostean hauteskunde horietan, batez ere independenteak ez daukatenak oraindik euren botoa erabakita nora jotzen duten ikusteko. Ba, Gerai Diaz, mila esker eta hurrengo arte. Eskerrik asko.